Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara suresinin 83. ayetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in, elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in 11. sayfası. Burada Allah'a kulluk, anaya babaya iyilik ve ikramla ilgili hükümler var. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve iz ahadna mithaqa bani İsrail. La ta'budun illa Allah. İsrail oğullarından söz aldık. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Ve bil valideyni ihsana, anaya babaya da iyilikte bulunacaksınız. Ve bidil kurba, yakınlığı olanlara, vel yetama, yetimlere, vel mesakini, miskinlere, bunlara da iyilikte bulunacaksınız. Ve kulu linnâsi husnen, ve insanlara güzel konuşun. Ve akimus salah, namazı tam ve sürekli olarak kılın. Ve atuz zeka, ve zekatı verin. Bu şekilde Allahü Teala İsrail oğullarından kesin söz aldığını bize bildiriyor. Peki söz aldı da ne oldu? Summe tevelleytum, sonra yüz çevirdiniz. İlla qalilen minkum, içinizden çok azı hariç. Ve entum muridun, siz şöyle yüz çeviriyordunuz, sırtınızı dönüp kaçınıyordunuz. Yani o şekilde bir yüz çevirmeniz oldu. Misak kesin söz. İsrailoğullarından kesin söz aldık. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz diye. Şimdi herkesin çok iyi bildiği bir şeydir. Allah'tan başkasına kul olunmaz. Ben Allah'tan başkasından korkmam. Allah'tan başkasına boyun eğmem. Şeklindeki sözleri hep duyarsınız. Bu sözleri söylemek kolaydır da, bu sözlerin arkasında durmak kolay değildir. Çünkü bu sözlerin doğru olduğunu herkes gayet iyi bilir. Ama herkes gayet iyi bir şekilde yerine getirmez. O Aracılık ve Şirk kitabından bir tane getirir misiniz orada? Şimdi ibadet ne demek? İbadet derken ne anlarsınız? Allah'tan başkasını ibadet etmemekten ne anlarsınız? Onun karşısında rükûya eğilmek, secde etmek gibi şeyler anlaşılıyor. Değil mi? Tamam. Bunu hiç kimse yapmaz. Biz Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz ki. Biz insanlara gelin bize ibadet edin demiyoruz ki. Mesela bir şeyh efendi ile konuştuğumuz sıra onu söyledi. Biz insanlara gelin de bize ibadet edin demiyoruz ki. E peki siz diyorsunuz ki şeyhin önünde mürit, ölü yıkanın, yıkayanın önündeki meyyit gibi, ölü gibidir diyorsunuz. Değil mi? Yani kendisini tamamen şeyhe teslim edecek. Şeyh ne derse o. İbadet ne demek? Mesela günde 5 vakit namaz kılıyorsunuz değil mi? Niye kılıyorsunuz? Allah emrettiği için. Sabah namazı 2 rekat, öğlen namazı 4 rekat, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4 rekat. E canım şimdi yatsı namazı 2 rekat yeter diyebiliyor musunuz? Hepsini bir arada kılsam ne olacak diyebiliyor musunuz? Ya ne olur yani kılsam ne olur, kılmasam ne olur diyebiliyor musunuz? Bu kulluk gereği yapılan şeydir. Niye bunu yapıyoruz? Bunun tek sebebi vardır Allah emrettiği için. O kadar. Efendim işte günde 5 vakit abdest alıyoruz, Cenab-ı Hakk'a yöneliyoruz. Şöyle psikolojik sebebi var. Bir sürü şeyler anlatılabilir de işin asıl sebebi Allah'ın emretmesidir. Allah emretmeyecek olsaydı onu başka şekilde de yapabilirdik. Şimdi kulluk demek sorgulamadan boyun eğmek demektir. Şimdi diyelim ki savaştasınız, tabancayı dayamışsınız, teslim ol yoksa öldürürüm diyorsunuz adama. Adam da diyor ki teslim olurum ama bir şartım var. Ne şartı kardeşim? Tak diye öldürür adamı. İbadet kayıtsız şartsız teslim olmaktır. Bu manada insan sadece Allah'a teslim olur. Allah'ın dışındakilerde mutlaka sorgulama olur. Niçin? Niçin diyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaat Allah'a itaattir diye ayetler var. Yani ibadet kayıtsız şartsız itaattir. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Men yuti'ir Resul'e fekat ata'allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resul nedir? Elçi. Elçi ne yapar? Kendini gönderenin sözünü söyler. Kendi sözünü söylemiş olsa elçi olur mu? E o söz Allah'a ait olduğuna göre Resul'e itaat ne olur? Mecburen Allah'a itaat olur. Kendi şahsına değil o. O söylediği söz Allah'ın sözü olduğu için itaat ediliyor. Dolayısıyla Resul ayrı bir itaat kaynağı değil. Allah-u Teala ayetinde Resulleri nasıl tarif ediyor? Estağfirullah ve ma alel Resuli illel belâh. Resule tebliğden başka bir görev düşmez. Şimdi Resulü ayrı bir kaynak, Peygamberi ayrı bir şey, Allah'ı ayrı bir kaynak yaptığınız zaman ne oluyor? Şimdi bakın, bizde oluşan gelenek nedir? Müslümanlarda oluşan gelenek. Kur'an Allah-u Teala'nın kitabı. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması. Güzel. Şimdi burada Resul ayrı bir itaat kaynağı olarak alınır. Yani Allah'a itaat eden Resulüne itaat etmiştir ayeti kelimede Resulün ne olduğu üzerinde durulmaz. Yani Muhammed Aleyhisselam olarak alınır. Dolayısıyla ayetle hadis arasında uyuşmazlık görürlerse neye uyarlar biliyor musunuz? Ayete. Ayete uymazlar, hadise uyarlar. Bizim fıkıh geleneğimiz öyledir. ayete uymazlar, hadise uyarlar. Halbuki Resul'ün görevi tebliğ olduğuna göre Resul Allah'ın emretmediği bir şeyi söyler mi? Yani bunu da bildikleri için bu defa derler ki hadisler Peygamber Efendimiz'e gelen bir başka vahiydir derler. Tıpkı Kur'an gibi Peygamber'e indirilmiş olandır derler. Peki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala korumuş. Buraya bir sürü sözler karışmış. Mesela 1. asırda hadis sayısını çıkara çıkara 1000'e çıkarıyorlar. Ama ondan sonra 100 binleri, milyonları buluyor. Yeni bir peygamber geldi, o mu söyledi onları? Ondan sonra mı vahiy olarak geldi? Dolayısıyla şimdi ben mesela bunu biraz daha açık konuşmaya, açık örneklerle şey yapsam, içinizden bazıları sert bir şekilde çıkar kapıyı çarpar gider. Ama isim vermeden konuşacağım. Çünkü bunu o kadar büyük alimler söylüyor ki. Mesela size daha önce örnek olarak vermiştik burada. Ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki: "Estağfirullah. Safa vel Marve min şa'airillah." Safa ile Merve Allah'a ibadetin simgelerindendir. Kabe'nin yanındaki. "Femen haccel beyte ve i'temara fela cunaha aleyhi en yattavufe bihima." Kim hac ve umre yaparsa bunların arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur diyor ayet. Şimdi Allahü Teala böyle diyor. Yani Safa ile Merve arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur diyor. Bir günah yoktur ne demek? Ne anlarsınız? Yapmazsa ne olur? Hiçbir günah yok. Yapsa ne olur? Sevap alır var mı? Sevap alır diyor mu? Sevap alır diyor mu? Bak Safa ile Merve, Bakara 158. ayet. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Kim bu ikisini hac ya da umre yaparsa bu ikisi arasında sa'y etmesine bir günah yoktur. Günah, bu ayetten ne anlıyorsunuz? Mesela o. Caiz olduğunu ifade etmek caiz, vacip veya sünnet. Bu ayetten ne anlıyorsunuz? Soru o. Sonra başka şeylere geçeceğiz. Soru o. Ne anlıyorsunuz bu ayetten? Bu ayetten bir adam sa'y ederse sevap alır diye anlar mısınız? Sa'y etmezse günah işler diye bir şey anlar mısınız? Sa'y etse de olur, etmezse de olur anlarsınız. Ama sa'y ederse günah değildir. Buradan ne anlarsınız? Demek ki sa'y etmeyi günah sayıyorlarmış. Bunu anlarsınız değil mi? Demek ki sa'y etmeyi günah sayıyorlarmış. Allah-u Teala diyor ki günah değildir. Ama günah saydıklarını anlıyoruz. Peki şimdi bir hadiste de Peygamberimiz diyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَسْعَوْ Allah size sa'yı yazdı, sa'yı farz kıldı. Sa'y edin. Şimdi ayet hadis arasında bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Şimdi söylemeyeceğim dedim ama söylemeden de olmuyor. Mecburen söyleyeceğiz. İş bu noktaya geldi. Şafii ve Maliki mezhepleri diyor ki bu ayetten diyor bir şey anlaşılmaz. Ama bu hadis sayın farz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hac yapan kişi sayı yapmak zorundadır. Sayı yapmazsa hac ve umre olmaz. Peki neye dayanıyorsunuz? Peygamberin sözüne dayanıyorsunuz. Bu konuda ayet yoktur diyor. Nasıl oluyor? İki ayrı kaynağa itaat etmiş olmuyorlar mı? Burada bir inanç problemi ortaya çıkıyor. İşte ortaya çıkmasın diye diyorlar ki işte bu da vahyedilmiştir Peygamberimize ayrıca. Peki bunu Hanefiler de söylüyor. Peygamber şeyin sünnetin Peygamberimize vahiy olduğunu. Hanefiler ne diyor? Hanefiler de diyor ki bu ayeti kerimeden az önce sizin söylediğiniz gibi sa'y etmenin sevap olduğuna dair yani mubahtır. Böyle bir şey anlaşılır. Sa'y etsen de olur etmesen de az önce şey. Sadece sa'y etmenin günah olmadığı anlaşılır. E peki hadis var. Hadisten de bu hadisi de diyor ki yani şimdi evet böyle bir hadis var ama buna da bir yer veremiyoruz diyor şeyimizde. Ayeti de almıyor, hadisi de almıyor Hanefiler. Ayeti de almıyorlar, hadisi de almıyorlar. Diyorlar ki bu konuda icma vardır diyorlar. İcmaya dayanarak sa'y etmek vaciptir diyorlar. Peki Hanefilerin dediği vacibi söyleyen başka kimse var mı? Hanefilerin dışına çıktığınız zaman farz ve sünnet vardır. Vacip yoktur arada. Onlar vacip derlerse farz kastederler. Hanefilerin anladığı manada sünnetle farz arasında bir vacip kavramı diğer mezheplerde yok. E şeye geçerseniz sahabeden beri Hanefilerin dediğini söyleyen bir tek kişi yok. Bu icma nereden çıktı? Ayete dayanmadınız, hadise dayanmadınız, bir de bir başka kaynak ortaya çıkardınız. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bunlara dayanarak farz koyuyorsunuz, vacip koyuyorsunuz, hükümler koyuyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki ibadet konusu ancak işte Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin uygulamasıyla ortaya konur. Tamam o söylediğiniz doğru. Onun için en başta dedim ya, lafını etmek kolay. Uygulamaya geldiğiniz zaman problem çıkıyor. Şimdi bizim geleneğimizde haşa sanki Allah bir başka telden, peygamber başka telden çalıyormuş gibi haşa. Ya kardeşim, Rasul ne demek, siz Arapça bilmeyen insanlar mısınız? Rasul Allah'ın sözünü söyleyen kişidir. Peygamber Efendimiz'e iki şey indirilmiştir. Nedir o iki şey? Kitap ve hikmet. Hikmet neydi? Kitaptan çıkarılan hükümdü değil mi? Hikmet işte bir bardak çay gibi bir şeydi. Ya da şöyle diyelim, işte şu kalem hikmettir. Ne demek bu kalemin hikmet olması? Tabiatta böyle bir kalem var mı? Var mı dedik? Var mı? Yok. Mesela falan yerde kalem ağacı var, gidip toplayalım. Var mı öyle bir şey? Ha. Peki bu kalemin bütün maddeleri tabiatta var mı? Var. Bu kalemin olması için birilerinin bu konuda bilgi sahibi olması lazım. Yani çok büyük bir sanayi gerekiyor buna değil mi? Bunun, bu kalemin bu hale gelmesi için belki 10 bin kişi çalışmış olabilir. Belki daha fazla. Değil mi? İşte onlar bütün bilgilerini, maharetlerini toplamışlar. Tabiatta olmayan ama insanların bir ihtiyacını gideren bir kalem icat etmişler. İşte bu hikmettir. Hikmet ne demek? Doğru bir sonuca varmışlar demektir. İşte nasıl tabiatta kalem olmamış, İnsanlar bir kalem icat etmişler bu hikmetse, Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimizin sözlerini bulamazsınız. Yoktur. Aynen tabiatta kalemin olmadığı gibi. Ama Peygamberimizin sözleri O tabiattan alınma. Yani şimdi mutfağa gidiyorsunuz. Şurada et var, şurada sebze var, şurada tuz var, şurada ama yemek yok. Bir onu yemek haline getirmek bir hikmettir. Yani o işin doğru malzemeleri doğru biçimde kullanıp sonuç almaktır. İşte Peygamberimizin yaptığı Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri aynı şekilde büyük bir bilgiyle birleştirip bir sonuç elde etmektir. Ve gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'in içinden çıkarılan bir şeydir. İşte şimdi tekrar başa dönelim. Safa ile Merve Allah'a ibadetin simgelerindendir. Kim hac veya umre yaparsa bunların arasında sa'y etmesine bir günah yoktur. Günah olmadığını anladık mı? Buradan anladık mı Müslümanların Safa ile Merve'de sa'y etmeyi günah saydıklarını anladık mı? Allah ne diyor? Burada bir günah yoktur diyor. Peki günah sayıyorsa hac ve umre yapan kişi günah saydığı şeyi yapar mı? O zaman hac ve umre yapan bu ayet inene kadar sa'y ediyor muymuş? Buradan anlıyor muyuz bunu net olarak? Etmiyormuş. Ve günah sayarak etmiyormuş. Allah-u Teala diyor ki burada bir günah yoktur. Şimdi umreye gidenleriniz bilir. Umrede yapılan kaç tane işlem var? İki, birisi tavaf, birisi sa'y, başka üçüncüsü yok. Şimdi bir başka ayette diyor ki Allah, Estağfirullah ve etimmul hacce vel umrete lillah. Allah için haccı ve umreyi tamamlayın diyor. Umre yapan ne yapıyordu? Tavaf yapıyordu. Eksiği neydi? Say. Tamamlayın diye emir verdiği zaman eksiğin ne olduğunu öbür ayetten öğrendik mi? Tamamlayın emri neyi ifade eder? Ne ifade eder Necat abi? Farz değil mi? Tamamlayın emir veriyor. E peki Peygamberimiz ne dedi? Allah size sa'yı farz kıldı dedi. Sa'y edin. E kardeşim, sizin vazifeniz bir ayeti diğer ayette açıklamak değil mi? Allah bunu emretmiyor mu? Sanki Peygamberimiz başka bir şey söylüyormuş gibi Kur'an'da bu yoktur diyorsunuz. Dört mezhebin dördü de bunu söylüyor. Kur'an'da sa'y ile ilgili bir hüküm çıkmaz diyor. Hanefi ile Kur'an'ı da sünnetle bir kenara bırakıyor. İcma diyorlar ki böyle bir şey asla olmuş değildir. Onların dedikleri şekilde bir icma asla yok. Zaten onların ifade ettikleri bir vacip kavramı da yok. Orada bir ibadet koyuyorlar. Öbürü de farzdır diyor ama altını dolduramıyor. Bu ne biçim bir mantıktır? Siz kime itaat ediyorsunuz? Şimdi bana diyorlar ki şey yapıyorlar, hani karşınıza çıkıp da cevap veremeyenler ne yapar? Dedikodu yapar. Karşıdan kaş göz işaretiyle hareket ediyorlar. Diyorlar ki, bu ne biçim fıkıh profesörü kardeşim? Bir de İslam Hukuk Anabilim Dalı Başkanı. Mezheplerin hiçbirini kabul etmiyor. O büyük büyük kitapları kabul etmiyor falan filan. Beyler, buyurun. Buyurun. Hodri meydan. Ne kadar ilahiyat fakültesi varsa buyurun gelin. Ne kadar bu din sahasına, dünyanın neresinde bu sahada yetişmiş elemanınız varsa getirin. Bütün kitaplar da sizden yana. Sizden daha güçlüsü var mı? Dedikodu edeceğinize kalkın iki kelime söyleyin. Ne dedikodu yapıyorsunuz sağda solda? Kalkın iki kelime söyleyin. Bu böyle değildir deyin bakayım. Sağda solda niye dedikodu yapıyorsunuz? Bu anlayışta olan Müslümanların iki yakası bir araya gelir mi? Allah'ı peygamberinden ayır. Allah-u Teala onların ifadesine göre. Peygamber, bak gördünüz mü? Peygamberimizin söylediği söz Kur'an'da var mıymış? Var mıymış? Çünkü tamamlayın demiyor mu? Eksik olan tamamlanır. Öbür ayet eksiği gösteriyor. Bu ayette onu yapmanın farz olduğunu gösteriyor. İkisini birleştirirseniz, işte çayla suyu birleştirirseniz, çay otuyla suyu birleştiriyorsunuz, bir çay yapıyorsunuz. İşte bu hikmet. Bak ne kadar güzel ortaya çıkıyor değil mi mesele? Şimdi bunu birlikte okusalardı, bu mezheplerin hepsi sahi için ne derlerdi? Farz demek zorundaydılar. Başka bir şey diyebilirler miydi? Bir sürü lüzumsuz ihtilaflar, insanların zihnini karıştıran sözler söylenir miydi? Şimdi ne karıştı? Hangisi muallakta kaldı? Farz mı değil mi? Sana soruyorum. Hadi söyle bakayım. Mustafa Kartal. Peki, peygamberimizin şimdi tekrar izah edip sana soru soracağım. Dikkatle dinle, dur bakayım. Öyle şey yok. Yoksa bak, defterine not düşük gelir, karışma. Şimdi bak. Bu da galleşlik ediyor, ikide bir aşağı düşüyor. Duyuyorsun değil mi? Tamam. Şimdi, ayette Allah-u Teala diyor ki, Safa ile Merve arasında sa'y etmekte bir günah yoktur. Bu neyi gösteriyor? Müslümanların onu günah saydıklarını göstermiyor mu? Çünkü zaten birisinde İsaf, birisinde Naile adında iki put varmış. Onun arasında gidip geliyorlarmış cahiliye döneminde. Müslümanlar zannetmiş ki bu say bu iki puttan dolayı yapmamışlar. Sa'yı bırakmışlar. Allah da ne demiş? Ya bunlar Allah'a ibadetin simgeleridir. Putlara ne bakıyorsunuz? Hac ve umre yaptığınız zaman burada bir günah yok. Onlar günah saymışlar. İki put arasında gidip gelme olduğu için. Tamam mı? Peki şimdi umreye çok gittin sen. Kabe'yi tavaftan sonra yaptığın ikinci iş ne? Say. Üçüncüsü var mı? Yok. Şimdi üçüncüsü o sayılmaz. Burada da oluyor. O sayılmaz. Şimdi o tıraş namazda selam vermek gibi bir şeydir. O işin bittiğini ifade eder. Şimdi öbür ayette diyor ki Allah haccı ve umreyi tamamlayın diyor. O da Bakara 196. Haccı ve umreyi tamamlayın diyor. Eksik ne? Say. İkisinde de say eksik. Tamamlayın diyor. Değil mi? O zaman neyi eksiğin ne olduğunu öbür ayetten öğrendik mi? Öğrendik mi? Bu da tamamlayın emri. O zaman sahi etmeyi ne hale getiriyor? Ne hale getiriyor Mustafa Bey? Farz hale getiriyor mu? Ha bitti. Dur bir dakika. Mezheplere geçme. Dur. Acele etme. Yavaş yavaş. Peygamberimiz ne demiş? Demiş ki Allah size sa'yı farz kıldı. Farz kılan Allah değil mi? Peygamberimiz de bunu göstermiş. Ama Kur'an'da Allah sa'yı farz kıldı diye bir ifade yok. Bu ifadeyi ayetleri birleştirdiğin zaman ortaya çıkarıyorsun. Tıpkı tabiatta bir bardak çay olmaması gibi. Çayı suyla çay otunu belli şartlarda birleştirdiğin zaman yapıyoruz. Dolayısıyla Peygamberimizin o sözü Kur'an'da var mı? Mani olarak var mı? Var. Lafız olarak yok. Yani tıpkı bir bardak çayın bütün maddeleri tabiatta var ama çay yok. O da öyle. Dolayısıyla Peygamberimiz Allah-u Teala'nın söylemediği hiçbir şeyi söylememiştir. Ama kitap var, hikmet var. O hikmet bir hüküm çıkarmaktır ayetlerden. O zaman Allah başka bir şey, peygamber başka bir şey söylemiyor haşa. Ama bizim geleneğimiz böyle olduğu için insanların zihirleri karma karışık. Onun için bakıyorsunuz ki bir grup hadis düşmanı kesiliyor. Bu yanlış. Şimdi mesela bana sorarlar bazen, hadis olmadan din olmaz mı? Olur diyorum. Niye olmasın? Ama tarzanların ormanda yaşadığı gibi yaşamanız şartıyla. Ne demek bu? Bir tas çorba içemezsiniz. Hadis bir tas çorbadır. Sırtınıza elbise giyemezsiniz. Hadis giydiğiniz elbisedir. Barınacağınız bir ev olmaz. Hadis o evdir. Siz tabiatta elbise yoktur diye elbiselerinizi çıkarıp atıyor musunuz? Efendim tabiatta çorba yoktur diye çorba içmiyor musunuz? Hadis odur. Ama siz Kur'an'la sünnet arasındaki ilişkiyi kurmadığınız zaman sanki o başka şey söylüyor, o başka şey söylüyor. O zaman da bir inanç problemi ortaya çıkıyor. Ve Müslümanlar iki ayrı şeye itaat ediyorlar. Çatışma olduğu zaman peygamberi Allah'a tercih ediyorlar haşa. Böyle şey olur mu? Efendim arada problem çıkmasın diye peygambere de vahiy gelmiştir diye o hadisler de vahiydir diyorlar. Doğru. Vahiyden elde edilen bir hükümdür ama vahiy değildir. Vay, anlaşıldı mı? Anlatabildim mi? Karıştı mı gene? Bak, sayı farz göster, sayın farz olması Kur'an'ın hükmüdür. Peygamberimiz de onu bize bildirmiştir. Eğer mezhepler o hadislerle Kur'an arasındaki ilişkiyi kursalardı, bu ihtilaflar olmazdı. Tamam mı? Yani Allah'ı bir tarafa, peygamberi bir tarafa bırakmasalardı, bu işler olmazdı. Bu sadece bir konuda değil, çok sayıda konuda var. Ve ortaya büyük bir sıkıntılar yumağı çıkıyor. Ondan sonra da birileri kalkıyor, hadis düşmanlığı yapıyor. Birileri de bir başka şey yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de başka tarafa çekiyorlar, ortada Müslümanlık kalmıyor. Şimdi onun için en başta, İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz diye emir aldık. Tamam, güzel. Bu çok basit bir şey gibi gözüküyor değil mi? Ama detaylandırdığın zaman son derece ciddi. Ben kardeşim yalnız Allah'a kulluk ederim, başkasına etmem diyebilmek kadar zor bir şey yoktur. Çünkü etrafınızda sizi kendine kul etmek isteyen binlerce insan vardır. Birisi siyasi gücüyle, birisi sosyal gücüyle, birisi maddi gücüyle, birisi yumruk gücüyle, birisi başka şeyle sizi kendisine kul etmek ister. Biz yalnız Allah-u Teala'nın kuluyuz. Allah ne demişse odur. Peygamber ne yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın dediğini bize ulaştırmıştır. Başka bir şey yapmamıştır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz çoğu zaman Kur'an-ı Kerim'i okumuştur. Ama onun hadisleri nedir? Kur'an'da olan hükümlerdir. Başka bir şey değil. İkisini birbirinden ayırmamak lazım. Burada çok ciddi yapısal sıkıntılarımız var. Yapısal sıkıntı var. Dolayısıyla şimdi mesela Ramazan'da imsak vakti kardeşim 40 dakika, en az 40 dakika erken ilan ediliyor dedik. Her Müslümanın, isteyen herkesin çıkıp gözleriyle tespit edebileceği bir olay bu. Kur'an-ı Kerim onu emrediyor, sünnet onu emrediyor, mezhepler arasında ihtilaf yok, her şey ortada. Ama bakıyorsunuz ki müthiş bir direnç var. Bu ne oluyor? Kime itaat ediyorsunuz siz? Yani ben Allah'tan başka ilah yoktur demek, lafta çok kolay. Lafta çok kolay. Ama fiiliyatta onu hayata geçirmek çok zor. Çok zor. Öyle o kadar kolay olsa da herkes Müslüman olurdu. Çünkü orada dünyayı dine tercih etmemek var. İnsanları yoldan çıkaran da dünyayı öne almaktır. Şimdi biz burada Yahudilerle, Hristiyanlarla ilgili ayetler okurken o kadar güzel onlara, vay şunlar, vay bunlar, bu da olur mu falan diyoruz. O çok kolay. Peki ya biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Evet. Şimdi bakın şuradan bugünkü Papa'nın birkaç kere okuduğum şeyleri var. Yani şu anda şeyin Katolik Kilisesi'nin yayınlamış olduğu, Papa'nın başkanlığında hazırlanmış bir kitap. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri diye ki ben onların konsolosluğundan getirtmiştim. Ne diyor bakın? Diyor ki Allah birdir. Bunu söylemeyen hiç kimse yoktur yeryüzünde. Onun için Allahü Teala iki ayette der ki Estağfirullah ve la yagurrannekum billahil garur. O çok aldatan şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Herkes Allah'a inandığını düşünerek kendini doğru yolda sayar. Müslümanlar kafiri nasıl tarif ederler? Allah'a inanmayan böyle bir adam yok yeryüzünde. Böyle bir insan yok. Ama inanma kelimesine güvenme, doğru sözlerini doğru kabul etme anlamı veriyorsanız doğru. Ama Müslümanlar o manada söylemiyor. Allah diye bir varlığı kabul etmeyen. Böyle bir insan yok. Şeytan, ben Allah'tan korkarım demiyorum. Baş kafir o işte. Allah birdir. Bugünkü Papa'nın kitabı. Sadece onu değil yani orada kardinaller heyetinin hazırladığı kitap. Bak şimdi burada diyor ki işte Joseph Ratzinger başkanlığında kurulan 12 kişilik bir heyetin 6 yıllık çalışmasıyla meydana getirilmiş ve Katolik Kilisesi tarafından kabul edilmiş öğretileri içeren bir kitap. 6 yıllık süreyle hazırlanmış bir kitap. Allah birdir. Ondan başka Tanrı yoktur. La ilahe illallah dediler mi? Lafta bunu söylemek yetmiyor bakın. Bize de herkes söyler la ilahe illallah. Ama onu hayata yansıtmak lazım. O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten odur. O insanlara yakındır, her şeyi bilir. Her zaman vardır, varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını ona borçludur. Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir. Yanlış bir şey var mı? O kendiliğinden var olandır. Peki Allah'a niye baba diyorsunuz? Diyor ki Allah'ın baba olarak adlandırılması, her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından, tüm çocukların üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Yoksa Allah ne erkektir ne kadın. Yani Allah baba derken ona sizin anladığınız manada baba demiyoruz diyorlar yani. Allah erkek ya da kadın değildir diyor. Allah Allah'tır diyor. Gördünüz mü? Efendim? Şimdi doğruları söylediğiniz zaman millet hop oturup hop kalkıyor. Peki İsa Aleyhisselam'a ne diyorlar? Mesela bizde de eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. İşte bunu söylediler bunlar Hristiyanlar. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh kısmında onlar ne diyecek? Ve eşhedü enne İsa abduhu ve rasuluh demeleri lazım. Yani İsa Allah'ın kulu ve rasulüdür diye şahitlik ederiz demeleri gerekiyor değil mi arkasında? Bak ne diyorlar ona? Yine aynı kitaptan. İsa babanın elçisidir. Ne oldu? Allah'ın elçisi. Biz ne diyoruz? Allah'ın elçisidir diyor. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. İsa'nın meshedildiğini Kur'an-ı Kerim söylüyor mu? Mesih diyor. Söylüyor. İşte peygamber yapmıştır diyor. Kral da problem. Kral ne demek? Yetkili kişi peygamberimiz de bu manada Medine'nin kralıdır diyebilirsiniz. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Yanlış mı? Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Şimdi ve enne İsa Resulullah dediler mi? İsa Allah'ın elçisi dediler mi? Peki ondan sonra ne diyor? Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Şimdi bizim bazı gruplara peygamberimizin öldüğünü kabul ettirebiliyor musunuz? Gidip de okullarını teftiş etmiyor mu? Müfettişlik görevi yapmıyor mu? Haşa. Toplantılarına gelmiyor mu? Ona yer ayırın falan demiyorlar mı? Şimdi kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür diyen yok mu? Kimden kaçıp kime sığınıyorlar? Ne farkları kaldı isyanlardan? Demek ki eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek de laf olarak bunu herkes söylüyor. Problem değil. İçeriğini doldurabiliyor musun? Ne oldu şimdi? Hepimizi kurtarmaya gücü yeter. Bu güç kime karşı kullanılıyor? O zaman Allah'tan daha güçlü olması lazım, değil mi? Allah'tan peygambere sığındığına göre Allah'tan daha merhametli olması lazım. Seni Allah'tan daha çok tanıması lazım. E ne oldu şimdi? Bu peygamber mi oldu, Tanrı mı? Hristiyanlar diyor ki İsa %100 insan, %100 Tanrı'dır diyorlar. Bizimkiler bir tek o kelimeyi söylemiyor. Bunlardan vazgeçmek lazım. Bu işler laflı olmaz. Son derece dikkatli olmak lazım. Başkalarını tenkit ettiğimiz güç ve kuvvette kendimizi de tenkit etmemiz lazım. Hristiyanlara istediğiniz kadar laf söyleyin. Ama Müslümanlara yöneldiğiniz zaman herkes hop oturup hop kalkıyor. Kusura bakma ya. Yani bizim için yani herkes Allah'ın kulu. Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda diyeceksin ki bana niye bunu söylemedin, değil mi? Evet. Şimdi şu ayet-i kerimeyi kısaca bitirelim. Dersimiz de bitmiş oluyor. Namaz da kılacağız. Ve izâ akhadnâ mîthâqa benî İsrail, İsrail oğullarından kesin söz aldık. Lâ te'abudûne illallah. Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız. Allah'tan başkasına kul olmamak, Allah ne demişse onu yapmak, kayıtsız şartsız teslim olmak, araya ikinci bir şeyi sokmamaktır. Ve bil valideyni ihsana, anaya babaya da iyi davranacaksınız. Anaya babaya itaat demiyor, iyi davranış diyor. İtaat Allah'a. İtaatın ne demek olduğunu inşallah haftaya eğer fırsat olursa ilgili ayetlerden okuruz. İhsanın ne demek olduğunu anaya babaya orada okuruz inşallah. Bedil kurba, en yakınlığı olan kimselere, yani akrabaya da iyi davranın diyor. Vel yetama, yetimlere, vel mesakin, miskinlere, miskin, işsiz kalmış kimseler diye tercüme edersek doğru olur. Adam maaş aldığı sürece güzel geçiniyor. Kovuldun dedikleri an her şey biter. E kimseden de isteyemez. İşte onları kollamak lazım. Ve kulu linnâsi husnen, insanlara karşı güzel konuşun. Ve akimus salâh, ve namazı tam kılın. Bu Hristiyan, işte Yahudilere söylenen. Demek ki Yahudiler de 5 vakit namaz kılıyormuş. Ve atü zekâh, ve zekatı verin. Aynı zekat. Bütün bu konularda sizden kesin söz aldık. Sümme tevelleytum illa galilen minkum ve entüm muaridun. Şimdi siz şöyle diyor. Yani duymazlıktan, görmezlikten gelerek şöyle kendinizi kenara ala ala böyle döndünüz. Yoksa yapmam etmem demediniz hiçbiriniz. Ya tamam, elbette vazifemiz muhakkak yapmalıyız falan filan der diye diye böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş kenara çektiniz. Ve entüm muridun, o demek. Evet. Bu konulara dikkat edelim. Şimdi namazda kılacağız. Ara veriyoruz. Namazdan sonra inşallah devam ederiz.